Evet, merhaba tekrar. İşte uzaktan uzağa bir sohbet yapmaya çalışınca bazı teknik aksaklıklar da oluyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben Fatih sana şunu sormak istiyordum. Sen sportif direktörlük kavramının Türkiye'de çok işlemeyeceğini düşünüyorsun. Ya katılıyorum sana. Ama hani acaba önce biraz da şeyden de bahsetmek lazım mıydı? Yani bu işin teorik olarak böyle bir pozisyonun ben var olması gerektiğine inanıyorum. Yani evet, hani bir şey Avrupa'da tutuyor tutmuyor ondan ziyade yani gerçekten bir kulüpte işte bir teknik direktörün var olma sebebiyle işte oyuncuları maçlara hazırlama, teknik taktik, altyapı vesaire bilmem ne, hani işin o kısmıyla bir sportif direktörün ya da futbol direktörünün ya da genel menajerin adı neyse olaylara biraz daha yukarıdan bakabilen, biraz daha böyle işte haftalık sonuçlara bağlı kalmadan biraz daha uzun dönemli projeksiyonlar yapabilecek bir kişinin istihdam edilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Hani şu Kaan Kural'ın çok sık söylediği ve Jerry West'in meşhur bir lafı var ya, varmış ya daha doğrusu. Ya taraftar o geceyi düşünür, Evet. koç o sezonu düşünür, ben genel menajer olarak 5 sene sonrasını düşünmek zorundayım diye. Yani tabii Türkiye sınırlarında 5 sene sonrasını düşünmek falan çok ütopik şeyler ama en Aynen azından işte genelde o 5 sene 10 sene sonra düşünüyordum. Halbuki Fenerbahçe'deki sorun o. yani en azından hani teknik direktör gibi ya biz bu hafta sonu ne yapacağız? Hani 3 puan mı alırız, 1 puan mı alırız? Puan ya da puanlar için gelmek istiyoruz falan yerine biraz daha hani uzun dönemli projeksiyonlar yapabilecek bir insanın varlığına ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum ben ama dedim yani senin de şeyine katılıyorum. Ya Türkiye sınırlarında bizim çok alışık olduğumuz bir pozisyon değil bu. Benim merak ettiğim şey şu, yani benim de bir fikrim var ama ben önce sana sorayım. Şimdi bu genel menajer ya da sportif direktör pozisyonu biraz sanki teknik direktörle yönetim arasında bir köprü, işte arada derede yer alan bir insan gibi gözüküyor. Şimdi sportif direktörün varlık alanının geniş olmaması, bizdeki teknik direktörlerin ya biz işimize karışılmasını istemeyiz ve her şeyi kendimiz yapmak isteriz hevesinden mi kaynaklanıyor? Yani alanı sence teknik direktör tarafı mı daraltıyor? Yoksa Türkiye'deki yani yönetim kurullarının, başkanların ya transferi de biz yaparız. İşte kulüple ilgili kararları da biz veririz. Madem parayı biz veriyoruz, o zaman hani teknik direktör bile fazla. Bırak sportif direktörü, teknik direktörün işini bile biz yaparız tavrı bazı kulüpler için. O taraf mı sence bu alanı daraltıyor ya da her ikisi mi? Ne düşünüyorsun? Ağırlıklı olarak yönetim tarafı bu tavrı daraltıyor sportif direktörün görev tanımını. Yani Türkiye'deki yöneticiler zaten yani herhangi bir sportif direktör gibi bir adam istihdam etmeseler bile antrenörün işine bol bol karışıyorlar yani bunun bütün spor kulüplerinde biliyoruz. Ancak işinize karışılmaması için çok yüksek profilde bir başarı oranını yakalamanız ve artık kendi rüştünüzü çok önemli biçimde ispat etmiş olmanız lazım. Yoksa yani hatta o bile çoğu zaman yetmiyor. Bir şekilde başkan müdahil oluyor. Kadro kurulmasından maçın taktik verilmesine kadar başkanların müdahale ettiğini gördük biz bu ülkede. Dolayısıyla o sportif direktör meselesini aslında başkanların bizzat kendi tavırları zorlaştırıyor. Alanın bu kadar dar olması. Ayrıca hani bu NBA'den örnek verdin ya işte Jerry West'in olayında falan. Evet. O örnek de Türkiye'de tabii ki çok şey değil yani doğru bir örnek olmuyor. Çünkü Türkiye'de yönetimler zaten 3 senelik. Yani yönetimin 3 senelik olduğu bir yerde bir sportif direktör istihdam edip bunun 5 sene sonrasını, 10 sene sonrasını planlamasını beklemek çok doğru olmayan bir yaklaşım. Yani ya biz öyle bir ülkeyiz ki zaten herkes pamuk ipliğinde çalışıyor Türkiye'de. Yani Ya antrenör de 2 maça bağlı, yönetim de 3 maça bağlı. İşte şimdi bu kadar kısa vadeli planların yapıldığı bir ülkede tabii ki ideali uzun vadeli planlar yapabilmek ama o maalesef teorik olarak kalıyor. Sadece pratikte o çok mümkün olmuyor. Yani son hani sen Trabzonspor'un yeni başkanından bahsettin. Yani Tolunay Kafkas'ın artık yeni teknik direktör olmayacağını muhtemelen basın toplantısında Tolunay Kafkas da bizimle birlikte öğrenmiştir. Evet, Yani onu söyledi. Ona önce söylemeliydim falan diye bir özür diledi yani tuhaf bir özür olarak. hakikaten çok ilginç. Yani doğru diyorsun. Yani bizde zaten seçilen insanlar da 2-3 senedir 2-3 senelik olduğu için hatta işte kimileri olağanüstü seçim kararı alıp biraz daha erken de tekrar seçilmek isteyebiliyorlar. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu sana sorduğum sorunun takımdan takıma değiştiğini düşünüyorum. Yani somut bir örnek vereyim. Mesela bence yani Galatasaray'da Fatih Terim'in varlığı nedeniyle bir sportif direktör barınamaz. Çünkü onun hani kararları ben veririm ve buranın patronu benim şeyinden kaynaklanıyor, imajından kaynaklanıyor. Ama Fenerbahçe'de de bence Aziz Yıldırım'ın varlığı ya da yönetim kurulunun varlığı nedeniyle bu iş çok fazla işlemez gibi geliyor bana. Kulübün kararlarını biz veririz. Futbolla ilgili kararları da gerekirse biz veririz tavrından kaynaklandığı için. Yani biraz bana takımdan takıma değişiyor gibi gelmekle birlikte işin özü aynı aslında. Bizim ne taraftan kaynaklanırsa kaynaklansın bir grup olarak ya da bir iş bölümüyle bir uzmanlaşma üzerine kurulu bir hayatımız yok nedense. Yani başkalarına çok fazla güvenme, onlara sorumluluk verme ya da işte abi o alan senin, bu alanda benim. Herkes kendi evinin önünü süpürsün ve hani bu şekilde işi selamete götürürüzden ziyade biz şeyi seviyoruz. Yani tek adamlığı, bir patronu seviyoruz yani. Bu bizim gündelik hayatımızda da bence örneği çok. İşte spor hayatında da örneği çok, siyaset hayatında da örneği çok. Biraz güçlü figürleri sevdiğimiz için muhtemelen, bir adamın eline bakmaktan hoşlandığımız için çok özelleşmeye ya da iş bölümüne çok saygı duymuyoruz gibi geliyor bana. Sportif direktörlük kavramı da biraz böyle arada kaynayıp gittiği için hani ne yapar tam olarak, performansını neye göre ölçersin bir sportif direktörün? Yani bir yönetim kurulunun ya da bir teknik direktörün performansını ölçebilirsin. Ortada sonuçlar vardır, mali yapı vardır, transferler vardır bilmem ne ama sportif direktörlük öyle bir kavram ki onun başarılı ya da başarısız olduğunu neye göre ölçeceksinin çok ölçütü yok gibi geliyor bana. Ama ilginç bir şekilde hani biz seninle bugün bunları konuşuyoruz. Florentino Perez de Real Madrid başkanı da dün bir açıklama yapmış. Yani ben yeni sezonda yani teknik direktörümüz kim olacak bilmiyorum ama Zidane'ın biraz daha öne çıkmasını istiyorum ve ciddi bir sorumluluk almasını istiyorum. Bizim proje liderimiz olmasını istiyorum gibi bir açıklama yapıyor. Şimdi bazı topraklarda da gerçekten hani bu sportif direktörlük kavramına da önemli bir saygı var yani. Tabii canım, yani Türkiye'deki iş yapma biçimiyle Batı'daki iş yapma biçimi çok farklı yani. Bizde bir tek adamlık figürü ve bizim bundan zevk alma durumumuz var. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bu topraklar otokrasiye çok müsait bir topraklar. Ama bir taraftan da bu tek adamlığın aslında iyi bir şey olmadığını da mahcup bir şekilde anlıyoruz. Ve bunun için de bu kavramları Batı'dan ithal etmeye çalışıyoruz zaten yani. Bence mesela sportif direktörlük de tam böyle bir kavram. Yani tek adamlığı sevsek de aslında işler böyle yürümemeli yönünde bir şeyimiz de var, düşüncemiz de var. Ve buna dair bir adım da atıyoruz, göstermelik. Yani bizim işte bu zaten Türkiye'nin modernleşme serüveninde aşağı yukarı böyle bir şeydir yani. Bütün batıdaki her şeyi alalım ama bir taraftan kendi hasletlerimizi koruyalım. Bir taraftan ne batılı olma ne doğulu kalabilme ikisi arasında salınma durumunun futboldaki hali bence bu. Hem tek adamlığı sevmek, hem tek adamla modern çağlarda bu işin yürüyemeyeceğini anlamak, hem batıdan bir şey ithal etmek, buna yetişebilmek için, batıya yetişebilmek için, hem de onun içini doldurmamak. Tam Türk tipi bir iş yani. Bizim şeyden anladığımız. Bu konuyla ilgili son kısa bir soru sorup ondan sonra diğer konumuza geçelim. Ben hani eski fanatik bir Beşiktaşlı biraz daha şimdi tarafsız gözle izlemeye çalışan biri olarak Önder Özen'in çok iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum Beşiktaş için. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Neden? Ya biz Önder Özen'i hangi performansıyla biliyoruz? Yani bizim veri olabilecek bir teknik direktör performansı yok Önder Özen'in elimizde. Teknik Sadece direkt NTV Spor'da akıllı uslu konuşan, iyi yorum yapan, televizyonda ettiği söz dinlenir nadir 2-3 kişiden biri olarak biliyoruz ve o yüzden seviyoruz. Ama bunlar iyi bir sportif direktör olabilecek birisine dair bir veri vermiyor elimizde. Ben açıkçası şuna dayanarak iyi olduğunu düşünüyorum, iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Benim bir sportif direktörden beklentim bir işin hani scouting kısmını yönetmesi ya da işte iyi bir scouting ekibi kurması, işte Türkiye'deki çeşitli ligleri veya Avrupa'daki ligleri, oyuncuları takip eden biraz radarları açık bir insan olmasını istiyorum. Önder Özen'in açıklamaları, biraz futbolla ilgili yorumları bana bunu hissettiriyor. Ben de öyle çok yakından tanıdığım için söylemiyorum. Ve teknik direktörlük başarısının da hani sportif direktörlük için çok da bir kriter olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka işler olduğu için bu. Yani bir işin scouting kısmı için ben başarılı olacağına inanıyorum. İkincisi de bence iyi bir teknik direktörlük geçmişinin olmaması bir sportif direktör ve teknik direktör ilişkisi için daha da iyi olabilir. Yani çünkü açıkçası ben şundan da endişe ederim yani. 3 ay 5 ay sonra eğer Beşiktaş bugün yabancı bir teknik direktör getirip de 3 ay 5 ay sonra başarısız olduğunda tıpkı Aykut Kocaman Christoph Daum ilişkisinde olduğu gibi ne zaman gelecek acaba, kulübeye ne zaman inecek gibi bir beklenti olmasını istemem. Bir sportif direktörün hem işine konsantre olabilmesi için hem de o sıradaki teknik direktörün böyle ensesinde bir baskı hissetmemesi için açıkçası. Bu yüzden de hani bence Önder Özen'in böyle bir varlığı da gelecek teknik direktör her kimse onunla şey çalışacak gibi geliyor bana. Yani sınırlarını bilen ve gayet birbirinin işine saygı duyan iki insan gibi çalışacaklarını düşünüyorum. Ama dedin yani ne kadar yetki verilecek, ne kadar sorumluluk verilecek, ne kadar istediklerini yapabilecek o kısımdan da hala şüpheliyim yani. Tamam, o zaman bunu da kapatalım ve bugünkü sohbetimizin son konusuna geçelim. Yani metin ne zaman yayınlandı? Bu biz kazanacağız metni. Geçen hafta. Geçen hafta 20-21 Mayıs civarı olsa gerek sanırım. Bir hafta civarı da bir süre oldu. Ve hani Türkiye'deki belli başlı tüm spor yazarları bu metnin altına imza attılar. Belli başlı gazetelerin spor bölümleri biz hepimiz bu metnin altına imza atıyoruz diye bu biz kazanacağız başlıklı metne destek verdiler. Yani bu sohbeti dinleyen birçok insanın yani bu metinden haberdar olduğunu, hani birebir tamamını okumasa bile haberdar olduğunu tahmin ederek hani çok fazla metinde şunlar yazılı, bunlar yazılı detayına girmeyeceğiz ama önce bir Fatih şeyi konuşalım. Yani içeriğinden önce yani böyle bir metinin ortaya çıkması ya da işte bunun arkasından gelen destek ne anlama geliyor? Yani biraz önce bunun varlığını konuşalım metnin. Sonra hani içeriğine biraz değinip bundan sonra neler olur'a dair tahminlerimizi de yürütürüz. Ama bu hani bu biz kazanacağız meselesi en son artık bu rekabetin boyutu artık gittikçe düşmanlık boyutuna geldikten ve bir bunun sonucunda ölüm ortaya çıktıktan sonra ortaya çıktı. Hani medyanın bir nevi artık ya bir kendi kendilerine de bir biz nereye gidiyoruz sorusunu sorduktan sonra bu metni yayınladıklarını söyleyebiliriz eğer iyi niyetli yorumlayacaksa. Yani bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünerek bir şeyler yaptılar diye düşünüyorum ben. Bu metni imzalayanların niyetinden, iyi niyetinden şüphem yok çoğunun. Yani. Ama önemli olan işte o ondan sonraki medyanın hali, tavrı. Yani bu Burak Öleli galiba işte 2-3 hafta oluyor ve herkes ölümü unuttu yani. İlk 2-3 gün ya kimse futbol, yani herhangi bir futbola dair bir olay bir insan canından daha değerli değil diye herkes konuşuyordu. Ve o nefret sanki biraz daha buzdolabında alınmış gibiydi. Ama 2 gün sonra tekrar yönetici demeçleriyle, tekrar yine polemiklerle falan işte düşmanlığımız bitmeyecek falan gibi saçma sapan açıklamalarla tekrar o nefret söylemini yaratan iklim doğdu. Yani bu metni imzalayanlar, metnin ortaya çıkaranların samimi olarak futboldaki bu kötü gidişin bitmesini istediklerini düşünüyorum. Ama bu çözüm değil yani. Bu bildiri yaparak ya da medyanın bir tane bildiri yayınlayıp bak işte biz böyle şeyin bir şeyin altına imza attık artık her şey temiz olacak deme gibi bir lüksü yok. Bu sürekli ortada olan bir şey ve gerek medya, gerek de yöneticiler bu nefret halinin, nefret durumunun sürmesinden bir şekilde bir tiraj, bir popülarite elde ediyorlar. Maalesef de açıkçası çok da önemli, çok da yararlı bir metin olduğunu düşünmüyorum ben yani. Niyetleri iyi olabilir ama sonuç getirir mi? Bence getirmez. Ya benim Banu Yelkova'nın 32. gün programında söylediklerinden anladığım şu, bu metnin bir yani bir işaret fişeği, bir başlangıç olmasını umuyor buradaki bu metnin altına imza atan insanlar ve öncelikle hani bu metne bir destek sağlayarak ve bir kitle toplayarak futbolu işte bizim yazdığımız gibi ya da bu metinde söylenen gibi bu metinde hani yanlışlıkların altları çiziliyor. İşte bu yanlışlıkları yapmayan ya da futbolu böyle görmeyen, futboldan keyif almak isteyen, bu işi bir taraf, bir düşmanlık, bir nasıl söyleyeyim, bir husumet kaynağı olarak değil, bir keyif kaynağı olarak gören insanlar da var. Ve hadi bakalım bu insanlar ne kadar büyük bir kalabalık, ne kadar büyük bir kitle. Biraz sanki hani bunları bir araya getirme çabası için yazılmış bir metin olduğunu anlıyorum ben Manuel Kovan'ın söylediklerinden. Zaten hani bundan daha fazlasını da bir metinle yapmak mümkün değil. Hani bir metin ancak yani bir bildirge olur, bir manifesto olur ve bir anda hani insanları bir araya toplar, bir kitle oluşturur. O kitle sonradan ne yapacağına karar verir, nasıl bir eyleme geçeceğine karar verir. Sanırım o metin de bunun başlangıcını yapmak için ortaya çıktı. Ama metnin içerisinde tabii senin de dediğin gibi hani medyaya da bir eleştiri var. Kulüplere de, yöneticilere de çok önemli eleştiriler var. Taraftara da eleştiriler var. Yani bu işin nefret noktasına gelmesine sebep olan, futbolun bir oyun olmaktan çıkıp bir husumet kaynağı olmasına sebep olan zaten tek bir kesim olamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Bu yüzden de buna sebep olan ya da buna katkı veren diyelim, bu duruma sebep olan tüm kesimlere bir mesaj var bunun içerisinde. Hani taraftarlar bir araya gelip ya da işte bu metnin altına imza atan medya çalışanları bir araya gelip ne kadar büyük bir kitle oluştururlar ve nasıl bir aksiyon alırlar bilmiyorum. Ama hani ben açıkçası bu metni de çok romantikler ya da ne bileyim işte neredeydiniz şimdiye kadar filan diye de çok değerlendirmek istemiyorum. En azından bir denemeye değer diye düşünüyorum böyle bir şeyi. Ya tabii ki denemeye değer ama yani şimdi bu metnin anlamlı olabilmesi için bu somut vakalarda da bu insanların böyle tepkileri vermeleri gerekiyor. Şimdi ben Türkiye'de şu tepkiyi anlamıyorum. Yani bir olaya tepki verecekseniz bu olayın tarafını, olayın hangi takım lehine, hangi yöneticinin dediğinden bağımsız olarak ismini, cismini söyleyerek tepki vermeniz gerekiyor. Bu bahsetmiş olduğumuz ve bu metnin altında imza alan pek çok medya yazarı bugün bir isim vererek birisini, bir somut bir olay olduğunda birisini isim vererek eleştirmekten kaçınıyorlar. Çünkü bir isim verdikleri zaman karşı taraftan çok büyük bir tepki alıyorlar. Ya da biri somut olayda tepki verip diğer olayda tepki vermedikleri zaman bu sefer o olay zamanı neredeydin falan diye bu sefer yaygara başlıyor. Yani somut olarak bütün tekil olaylarla karşılaştığında bu bildiriye imza atan insanların tepki vermesi, o olaylara da tepki vermesi gerekiyor. Yani susmaması lazım bu durumlar eğer somut olarak bu böyle örneklerle karşılaşırsak ileride. Yani ben bunun çok olabileceğini düşünmüyorum yani. Hem çalıştıkları konum açısından hem hitap ettikleri insanlar açısından yani somut bir olayla karşılaşacağı zaman takındıkları tutumu görelim. O zaman bunların bir tutarlı bir şey yansıttıklarını ve gerçekten bunun bir adım olabileceğini o zaman hissedebiliriz. Ama şu anda, şu aşamada yani suya yazı yazmak gibi bir şey, bir bildiriye imza atıp bunun her şeyi düzeltebileceğini beklerim. Yani ben lige ara verilmesinin, yani bir lig arasının girmesinin kısmen de olsa belki bir fırsat yaratabileceğini düşünüyorum. Hani bu yaz bir Dünya Kupası ya da futbol şampiyonası gibi bir organizasyon olsaydı ve hani olmaz ya, Türk milli takımı da o organizasyona katılabilseydi o da bize yardımcı olabilirdi belki bu konuda. Yani bir mutlaka bunun arkasında bir şeylerin gelmesi lazım ve bunu sadece medyanın yapmasıyla mümkün değil. Yönetimlerin bu işe ortak olması lazım. Taraftar gruplarının ortak olması lazım ama sanki hakikaten gelen açıklamalar, işte Trabzon'un yeni başkanının söyledikleri, Ünal Aysal'ın son söyledikleri filan, hani böyle sezon bitmiş olmasına rağmen pek öyle hesaplar kapanmamış gibi, hatta 2 sene öncesinin hesabı kapanmamış gibi hala söylemler devam ediyor. Ünal Aysal bir hafta önce yani işte Burak'ın ölümünden sonra mesela nedamet bildiren bir bildiri yayınlamıştı. Biz de desteklemiştik yani Galatasaray Başkanı'nın o bildirisini. Ama yani şu anda daha sonra işte yok bir özel sohbette dile getirildi, bir yok yine kamuya yansımamasını istediği bir şey, öyle bir açıklama yaptı. Ondan sonra hala işte Fenerbahçe ceza alacak, Fenerbahçe şöyle olacak. hala bunun üzerinden 2 senedir istikrarlı olarak bir söylem tutturuyorsun yani. E şimdi buna destek veren ya da bu bildiriyi imza atan insanların, yani yöneticiler bir şey yapmasın, yöneticiler böyle demeç vermesin diyen insanların en azından şu 2 demeç karşısında bunun Fener'i, Galatasaray'ı, Trabzon'u olmaz diye düşünüyorum ben. Ses çıkarması gerekiyor. Şimdi Fatih Şener, Fenerbahçe ile düşmanlığımız umarım ilelebet devam edecektir dedi. İşte onun üzerine Trabzon'un yeni başkanı gelip direkt Fenerbahçe ile ilgili bir nefret söyleminde bulundu. Sonra Ünal Aysal gelip yine Fenerbahçe üzerine Fenerbahçe şöyle ceza almalı, ceza alacak, böyle ceza alacak gibi bir açıklamada bulundu. E şimdi bütün bu somut olayların karşısında da biz yine herhangi bir şey duymadık. E şimdi bu somut olaylar karşısında bir şey duymayıp ondan sonra bu olayların sayısı 15'e 20'ye çıkınca ve bu olayların yarattığı nefret bazı şeylere neden olunca yine işte suya sabuna dokunmayan bir şeyler yazmak bana çok samimi gelmiyor açıkçası yani. Bu somut olaylar karşısında tepki vermek lazım. Bunun Fener'i, Galatasaray'ı, Trabzon'u yok. Yani bu somut olaylar karşısında tepki vermeden daha sonra bunların birikiminden doğacak sonuçlara tepki vermek bana çok doğru gelmiyor. Yani bir de o zaman son bir soru sorup bunu da kapatalım ve yani bu sohbetimizi de bitirelim. Ya şimdi hani çok yaşımız itibariyle bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce işte rakip takımın taraftarları yan yana maç seyrederdi statlarda, yani o kısımları bilmiyoruz ama ben yani çocukluğumda yan yana seyrettiğimi çok bilirim arkadaşlarımla. Hala da seyrediliyor yani. Dışarıda böyle futbolu rakip takımı öldüresiye ya da rakip takımı taraftarıyla kavga edecek seviyede anlamayan insan sayısının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ben, ama ne oluyorsa hani yöneticilerin açıklamaları yüzünden mi, futbolcuların sahada yaptıkları kavgalar yüzünden mi ya da medyanın bunu yansıtma yüzünden mi bilmiyorum. O ruh hali statlardan ve ekranlardan biraz sokaklara doğru kaymaya başlıyor. Sen hani buradaki yumurta tavuk ilişkisini nerede görüyorsun? Yani şu metnin arkasında senin dediğin gibi medyanın bundan sonraki tavrı bu şekilde tutarlı bir şekilde devam etse, yöneticiler de hayal kuralım, tüm bu şu ana kadar yaptıkları söylemlerden geri adım atıp biraz daha yapıcı ve biraz daha centilmence bir tavır takınsalar, yine bu nefret söyleminin statlardan ve ekranlardan sokaklara yansıdığı gibi tam tersine olumlu söylem de bu şekilde yansır mı? Yoksa biz biraz hani artık taraftar kitleleri olarak bu tür gerilimlerden hoşlanıyoruz ve bunu talep ediyoruz da taraftara hoş gözükmek isteyen yöneticiler ya da reyting almak isteyen medya kuruluşları biraz halkın istediğini mi yansıtıyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? Oğlum, ikisi de yani arz talep meselesi, hangisi arz hangisi talep onu bilmiyorum ama yani şunu söylemek mümkün. Yani Türk siyaseti işte spordan, sanattan, toplumsal yaşamı diğer alanlardan soyutlayamayız. Yani toplumsal yaşamda, siyasal yaşamda ne oluyorsa o da diğer alanlara bir şekilde yansıyor. Ya Türkiye zaten yani bu ülkenin siyasal yaşamı ya da şu anda yaşadıklarımız da ya da siyasetçilerin kullandığı söylem de son derece dışsallaştıran, ötekini küçümseyen, ötekileştiren bir söylem. Ve bunun günlük hayata yansımaması mümkün değil. Bunun spora da yansımaması da mümkün değil. Yani dolayısıyla sadece sporda böyle bir şey var ve hayatın diğer alanlarında böyle bir şey yok deyip sorunu spora havale etmek çok mümkün değil. Bizim toplumsal yaşamımızda zaten bir problem var. Yani insanları ötekileştiren, dışsallaştıran, çok kolay ayrımcılığa kayan, hem söylem hem eylem bazında bir siyasal ve toplumsal kültürümüz var bizim. Dolayısıyla bu sportif alana yansıyor. Yani olay hani sadece sportif alanda değil, sportif alan bunun yansımalarından sadece bir tanesi. Biz onu konuşuyoruz diye şu anda onu konuşuyoruz. Dolayısıyla hem insanlar kanaat önderlerinden bunu duyuyorlar ve böyle bir şeye alışıyorlar ve bir süre sonra bunu talep de etmeye başlıyorlar o kadar alıştıkları için. Kanaat önderlerinin de işine geliyor çünkü bir şekilde karşısındaki insana ne kadar ötekileştirirse kendi tabanını o kadar güçlendiriyor. Doğal olarak da bu birbirini sürekli besleyen bir süreçte gittikçe nefret dozajı artıyor. Bunun çözümü olur mu, nasıl olur bilmiyorum açıkçası. Ben çok da umutlu da değilim. Yani şu anda ligin bitmesi nedeniyle bir ateşkes gibi bir durum da ortaya çıkabilir aslında ama maalesef o da çok da ufukta gözükmüyor yani bu saçma sapan açıklamalardan dolayı. Yani bu nasıl çözülür? Toplumsal ne bileyim belki işte barış süreci sonunda belki buralarda iyi şeyler olur, skora da yansır ama şu anda çok ümit var bir söylemde bulunamayız yani. Ben hani sana sorduğum soruya çok kendimce kısaca bir cevap vereyim. Yani ben evet o yukarıdan aşağıya söylem değişikliğinin olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünmekle birlikte eğer böyle bir söylem değişikliği olursa bunun da sokağa olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Biraz bu konuda bizim televizyona bakarak ya da işte yukarıdaki insanların konuşmalarını dinleyerek bir algı oluşturma alışkanlığımız olduğu için sporda ya da başka alanlarda oradaki söylemlerin üslubundan ve içeriğinden etkileneceğimizi düşünüyorum. Ben kendimi gerçekçi bir insan olarak bilirim, öyle düşünürüm. Yani sportif direktörlük, futbol direktörlüğü kavramı bu ülkede olur mu diyorum. Yok bence olmaz diyorsun. Bu olumlu hava acaba yansır mı diyorum. Yok ona da olmaz diyorsun. Ben de kendimi son derece umutsuz birisi olarak tanımlıyorum. Evet. Yani. Yani Fatih hayata bir devlet memuru penceresinden bakmak seni olumlu etkilememiş yani öyle söyleyebilirim. Ya Türkiye'de iyimser olmak çok mümkün değil bence yani. İyimser olabilen insanları ben gıpta ediyorum yani her konuda. Ya ben bu konularda son derece karamsarım yani. Evet, o zaman siz de Fatih'in söylediklerini çok fazla dinlememeyi tercih edip iyimser olmaya çalışabilirsiniz. Bakalım ya ben de ihtimallerin düşük olduğunu düşünüyorum. Evet, yani gerçekten çok kolay değil. Ama en azından hani şu son 2 senedir biraz daha kötüleşen durum yerine hani bir 5-10 sene öncesine bile gidebilsek onun bile bizim için bir ilerleme olacağını düşünüyorum. En azından o konuda umutlu olmak istiyorum. Yani çok böyle dostane belki izleyemeyeceğiz ya da dostane olmayacak hiçbir ortam ama yani çok basit bir örnek. En azından deplasman yasaklarının kalkmasını istiyorum mesela tekrar. Sağ olsun artık hani bu ekonomik kavramdı ya işte bir ara çok popülerdi işte sürdürülebilir büyüme lafı. Yani nefret ya da gerilim de sürdürülebilir, devam ettirilebilir bir düzeyde olması lazım hiç değilse yani. Aynen öyle. Yok edici bir boyuttan ziyade devam edilebilir, sürdürülebilir olması lazım. Aynen öyle. Fatih teşekkürler. Rica ederim. Bugünkü sohbetimizde Roland Garros'u konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz muhtemelen. Çünkü hala devam ediyor olacak bizim bir sonraki sohbetimizde. Biraz sportif direktörlük, futbol direktörlüğü kavramı üstüne kafa yorduk. Bunun üstüne sohbet ettik. Ve son olarak da son zamanların en meşhur metinlerinden, spor medyasındaki en meşhur metinlerinden Biz Kazanacağız metninin üzerine biraz konuştuk. Umarız bu metin bir başlangıç olur ve bazı şeyleri düzeltilmesine yardımcı olur. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.